Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, egy kusza helyzetben szenvedő világban keressük a Te nevedet, azt a biztos pontot, ami meghatározhatja az életünket és az örök életünket is. Keresünk Téged azért, mert a reménytelenségben fuldokló világ mégis tartalmaz egy áldott reménységet, a feltámadás reménységét mindazok számára, akik megtalálják, akik hisznek a Te szavadnak. Nyisd meg az ige értelmét a mai délutánon is, hadd jussunk ebbe a titokba, ebbe a csodába beljebb, és hadd erősödjön a hitünk, hadd érezzük magunkat biztonságban, mindannak ellenére, hogy minden másképp alakul ezen a világon. És szeretnénk, ha valóban fölkészítenél bennünket az Úr Jézus Krisztus második látogatására, amikor azt vélik, hogy béke van és biztonság, és akkor jön el az, amiről a Biblia beszél nekünk. Készíts bennünket erre a találkozásra, és készítsd a szíveinket, töltsd meg reménységgel, hogy állandó lakozást vegyen a szívünkben. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, ahogy a Lukács szerinti evangéliumban szól hozzánk. A 24. részből olvasunk igét, először az első két verset, azután pedig a 36. verstől kezdve olvassuk a 42. verset befejezőleg. Lukács írása szerint olvassuk tehát Jézus Krisztus evangéliumát, úgy, ahogy a 24. részben találjuk megírva, az első három verset olvasom először, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 36. verstől. Miközben erről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség néktek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak, ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat, elvette és a szemük láttára megette. Elvette és a szemük láttára megette. Eddig tart az ige. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, időről időre valamiért temetőbe vezet az utunk, hozzátartozó, szomszéd, kolléga. És olyankor tapasztalhatjuk, ha elég régi a temető, hogy nem csak olyan sírok vannak, amelyekről rögtön el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki ott nyugszik, hanem vannak olyan sírok is, amik éppen csak egy domborulat, és semmiféle jelzés nincs már rajta. Már az emléke sem él annak, aki ott fekszik a földben. Hogy lehet az, hogy 2000 évvel ezelőtt egy názáreti ácsnak a fia meghalt, éppen úgy, mint más halott, és nem csak, hogy ünnepeljük a halálát és a feltámadását, hanem egy vastag könyv is iratott, amit minden nyelvre lefordítottak. És ezt ő meg is mondta még életében, hogy így lesz. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztusról megemlékezik az egész világ, és őt nem felejtették el. Úgy testvéreim, hogy ez a Jézus, aki emlékszik rá, amikor erről beszéltem, ez a Jézus, amikor megszületett, akkor nem egyedül bírta ezt a nevet, hogy Jézus, hanem legalább 30 ezer fiú gyermeknek volt a neve a Jézus kortársai között, és mindegyiket Jézusnak hívták, mint ahogy most is van, legalább asszonyvásáron biztos van, vagy 20 József, lehet még több is. És nagyon sok József nevezetű van a magyar nyelvterületen. Na, abban az időben a Jézus nevet adták a Jézus kortársainak nagy előszeretettel a családokban, mert minden zsidó család olyan égetően várták a mesiást, annyira a mesiás váradalom olyan parázs volt abban az időben, hogy a családok előszeretettel adták az első szülött fiú gyermeknek a Jézus nevet, mert reménykedtek, hát ha az ő családjukban születik meg a mesiás. József nem azért adta a Jézus nevet a fiának, mert úgy találta ki, meg úgy akarta a család. Ő azon is gondolkodott, hogy egyáltalán elvegye Máriát, és mikor az angyal megjelent neki, az mondta, hogy nevezd annak nevét Jehósuának, mert ő fogja megszabadítani a népet a bűnéből. Ezért lett Jézus a názáreti ács fia, Jézus, és ezért nem felejtjük el, mert a neve sem erről a földről származott, hanem isteni sugallatra adta Jézus nevet a fiának, és a mindenható Isten úgy döntött, hogy ennek a fiúnak a beszédei és mindaz, amit cselekedett, ezért mondja János, hogy sok mást tett Jézus jelként ennek a világnak, amiről szó sincs az evangéliumban, de amik megírattak, azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ha ezt hiszitek, akkor életetek van az ő nevében. Tehát amikor mi húsvétkor ünnepeljük a názáreti ács fiának a feltámadását, akkor egy annyira pontosan bizonyított tényről van szó a feltámadás kapcsán, amit nem lehet elsinkófálni. Az ördög sem tud vele mit kezdeni, eltakarni nem tudja, csupán rápakol egy csomó nyuszit, meg rápakol egy csomó húsvéti szokást, meg rápakol egy csomó húsvéti ízeket, azért, hogy minél kevesebben jussanak el a templomokba, minél kevesebben menjenek el igét hallgatni, akiknek reménység van a szívükben, és tudják, hogy nem a halálé az utolsó szó, és a Biblia erről beszél. Na most, ha csak az üres sír lenne, ami bizonyítja azt, hogy Jézus feltámadt a halálból, arra nyugodtan rá lehetett volna fogni, és a zsidók rá is fogták volna, éppen úgy, mint a rómaiak, hogy a tanítványok esetleg ellopták, vagy ki tudja, mi lett vele, mindenféle badarságot kitalálnának. De az, hogy Jézus megjelent, és úgy, ahogy olvastam az előbb, figyeljétek meg, amikor azt mondja, hogy ő azonban megjelent, megállt közöttük, és azt mondta, békesség néktek, utána ezek megrémültek, azt hitték, hogy valamiféle kísértetet látnak, és kérdezi, hogy miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben. Más fordítások szerint azt mondja, miközben erről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük. Mi alatt azt a másik, a csia fordítás, mi alatt ezt beszélték, egyszer csak ott állt közöttük. Egy másik fordítás, és mikor ezeket beszélték, megáll a maga Jézus is ő közöttük. Vagyis egy olyan testformában, egy olyan testtel jött elő, egy olyan létformában, hogy nem volt tovább alávetve a tér és idő kategóriáinak, egyszerűen, mint hogyha most megjelenne középen, valahol egy másik dimenzióból megjelen, és egyszer csak ott van a tanítványok szemelátára. Testvéreim, annak idején, amikor erről beszéltem, vannak ilyen dörzsölt eszű diákok, akik megkérdezik, hogy hogy is, meg mint is, hát hogy lehet az, hogy láthatatlan egyszer csak látható lesz. Itt van a testvérünk előtt egy zongora, itt egy másik billentyű. Tudjátok, hogy az ember, ami hangot hall, fel tudja fogni a füleiből, az körülbelül 16 Hz-től 20 ezer Hz-ig terjed. Ezt halljuk, fel tudjuk fogni a fülünkkel. Nem mindenki érzi a 20 ezer Hz-et, és nem mindenki hallja a 16-ot lent, De általában az ember ezt meg tudja hallani, az átlag ember meghallja ezeket a rezgéseket. Ide terjed ki a hallástartományunk. Na de, ha én elkezdek játszani egy éneket lent a legalsó oktávon, ami 16 Hz-től felfele van, mert ezek a billentyűk, itt van vége ennek a hangszernek, de a hangok tovább emelkednek, és emelkednek 20 000 Hz-ig. A túlsó oldalon meg süllyednek 16 Hz-ig. És ha nem ott játsszák a melódiát, amit az én fülem fel tud fogni, attól még játsszák. Ha nem abban a színtartományban jelennek meg a tárgyak, mert ezeknek is rezgésük van, amit fel tud fogni az embernek a szeme, akkor ott van, de nem látom. Ez nagyon egyszerű fizika, semmi más. És ha Jézus egy olyan tartományból lépett be a látható tartományba, amit a tanítványok már láthattak, akkor el tudjuk képzelni, hogy mekkora megrőkönyödés lehetett, amikor egyszer csak megjelent közöttük. Hátra hőköltek, megijedtek, azt hitték, hogy valami kísértetet látnak. Nem csoda, testvéreim, ha kevesen hisznek a feltámadásban. Jézusnak a kortársai, a tanítványai is nagyon nehezen tudták elhinni azt, hogy létezik az évezredes tapasztalattal szembe menő valóság. Ugyanis mi megszoktuk, testvéreim, a haladásnak ezt az irányát, hogy először kiássuk az alapot, utána megöntjük az alapot, aztán tesszük rá a téglát, meg mit tudom én, végül a tetőt, megcsináljuk a házat, aztán a ház majd idővel elkezd romlani, akkor már tatarozni kell, egyszer aztán olyan rossz lesz, hogy már az egészet leborogatják, azt építenek másikat. Megszoktuk az irányát ennek, hogy megjelenik valami, építkezik, aztán korhadrod, romlik egyre, és elpusztul, így az emberrel is. Megjelenik fogantatáskor az édesanyja méhében, a szíve alatt hordja 9 hónapig, megszületik, ebből az ennivalóból, amiket megehetünk, felnő 90-100-120 kilósá, és utána egyszer csak elkezd fogyatkozni, stb. És eltűnik ebből a világból, visszateszik szépen a földbe, és oda van. Megszoktuk ezt az irányt, évezredek óta mindig ez az irány. Hát persze, hogy megbotránkoztat bennünket, és a görögöknek bolondság, a zsidóknak pedig botránkozás, a kereszt és a feltámadás, mikor Jézus megállítja ezt a folyamatot, és a visszájára fordítja. Ezért jött ebbe a világba. Pontosan azért jött, hogy felszámolja az Édenkertben elkövetett bűnünknek a következményét. Azért jelent meg ebben a mi világunkban. Ez a keresztnek a győzelme. Ez Jézus Krisztus feltámadásának a ténye, és a Jézus Krisztus feltámadásának a következménye. Beszélgettem olyanokkal, akik nem keresztények, és azt mondták, ilyen vádakat hallunk sokszor, hogy nem veszük észre, hogy erőszakoljuk a nézeteinket a többiekre, akik másképpen hisznek, akik a zen-buddhizmusban hisznek, vagy hinduisták, vagy mit tudom én, konfucionisták, vagy más mohamedánok például, hogy erőszakoljuk a nézeteinket rájuk, ezt mondják. Aztán nem vagyunk toleránsak a többiek hitével szemben, nem vesszük észre, nem látunk, vakok vagyunk, hogy más világnézetek is vannak a világon, nem csak az, hogy Isten megteremtette a világot, a fiával megváltotta, aztán bevisz bennünket az ő országába, nem csak ilyen van, van más is, lehet, hogy van más is, de egyik sem tudja azt a gyönyörűséget elérni, amit Jézus elért a halálával és a feltámadásával. A halálával elérte azt, hogy felszámolja a bűnnek a következményét, a feltámadásával pedig felszámolja a halálnak a következményét. Vagyis megszabadítja a mindenkori embert pont attól, ami hozzánk tapad. Azt mondják, hogy a hit az magánügy, nem magánügy, testvéreim. Nem magánügy. Mindannyiunkra rátelepszik a bűn, és koloncként ott lóg rajtunk, nem tudunk tőle megszabadulni, és mindannyiunk ott állunk a halál kapuja előtt, és át fogunk menni rajta. Ez nem magánügy, ez közügy. Képzeljétek el, most pont ebben a helyzetben, ebben a pandémiában, amiben vagyunk, tegyük fel, hogy valahol a világon egy szűk csoport, nem az angolok, meg nem az amerikai, meg nem a franciák, meg a híres németek, hanem valami kicsik, az albánok például, felfedeznék ennek a vírusnak az ellenszerét, és nem kéne már vakcina, meg nem kéne semmi védőoltás, mert ahogy beadják, vagy tablettát, mit tudom én, 2-3 szemtől az ember meggyógyulna, az vége lenne a nyomorúságának. Felfedeznék az ellenszerét ennek a COVID-19-nek. Képzeljétek el, testvéreim! Na most, ha ezek elkezdenének beszélni, és azt mondanák, mivel jó indulatúak, és azt szeretnék, ha más is használhatná a világon, hát lehet ezzel hallgatni? Hát persze, hogy lenne egy csomó szembenállás, meg rájuk fognák, hogy hazudnak, meg rájuk fognák a mindenféle összeesküvés elméletet, hogy biztos ezt most elterjesztik, azt, amit bevesztek, még rosszabbul lesztek tőle, meg stb. Mindenféle hazugság és szembenállás közepette mégse hallgathatnának. Miért? Mert ha tényleg megtalálták az ellenszerét a COVID-19-nek, akkor tudják azt, hogy az a kevés, aki elhiszi, hogy tényleg ez az ellenszer, és beveszi, az meg fog menekülni. Vagyis élet átrendező hatása van, életmentő hatása van. Na ezért nem hallgathatunk mi keresztények, toleráljuk, nem mondunk nektek semmit arról, hogy mi ismerjük az igazságot Jézus Krisztusban. Ha egyszer a mindenható Isten úgy döntött, hogy ideadja a fiát, ezt bizonyította nem csak az üres sírral, hanem a Jézus megjelenéseivel. És testvéreim, tudjátok, milyen furcsa dolog? A történelemben nagyon sokszor írtak olyan, például Nagy Sándorról. Nagy Sándorról, világverő Nagy Sándorról, akkor jelentek meg az első írások, mikor Nagy Sándor már 400 éve halott volt. És senkinek nem jut az eszeibe, hogy kétségbe vonja, hogy vajon amit Nagy Sándorról írtak, az igaz? Pedig mondom, Nagy Sándor meghalt, és 400 évvel a halála után kezdték írni a történelmet felőle. És senki nem vonja kétségbe. A Jézussal kapcsolatos, a feltámadásával, kapcsolatos dolgokat azt mondja Pál apostol, és így van a történelemben, tudjuk bizonyítani. Amikor még 500-an látták a feltámadott Jézust körülbelül, és azt mondja Pál, ezek közül még most is sokan élnek, akik bizonyítják, hogy ők tényleg látták. És erre meg húzgálja a világ a vállát, nem mindenki. Az én életemet Jézusnak a feltámadása tette pontra. És azóta is nincs nekem semmi félelmem, nem félek én semmitől. Minden nyomorult élethelyzetre megoldás a feltámadás. Beteg voltál egész életen keresztül? Ne búsulj. Csak bízd magad Istenre. Nyújtsd a kezed, hogy atyám, szeretnék ott lenni az országodban. Kapsz egy vég nélküli életet totál egészségesen. Nem sikerült a házasságod? Goromba fráter volt a férjed? Ne törődj vele. Az Isten országában se házad, se nem házasodnak, se férhez nem mennek. Ott teljesen más életforma lesz. Te pedig oda bekerülsz, te úgy, ahogy te vagy. És kárpótol az Isten mindenért. Elmondtam nektek azt a kis, hát bárgyú történetnek néz ki, de ez a valóság. A feltámadás erre is megoldás. Mikor odajött hozzám egy 15 éves kislánya vallásomra után, aztán láttam, hogy valami fontosat akar mondani, mert úgy csináltak mindig a diákok, amikor a vallás kabinetből vonultak kifele. Ha valakinek valami fontos mondani valója volt, az mindig hátra maradt. Azt láttam, hogy ez a kislány sonfordál, egyedül akar maradni, és mikor a többiek kimentek, akkor behúzta az ajtót, szembefordult velem, és mondom, mi a baj, drága? Keservesen elkezdett sírni, megsimogattam a kis fejét, ezt akkor odahajolt, azt odabújt, azt mondta, hogy elhagyott a fiú. Mondom, azért sírsz? Azt mondja, igen. Mondom, nagyon szeretted? Azt mondja, nagyon. Most mit mondjál neki? Vigasztaldi zagyvaságokkal, mint ez a bolond világ, hogy ó, ne törődj vele, jányom. Hát tudod, a fiúk olyanok, mint a villamos, egyik megy, a másik jön. Nem azt mondtam neki. Mondom, sokat sírtál miatta? Azt mondta, sokat. Hány könnyet ejtettél? Azt mondja, nem tudom. Te nem tudod, de van, aki tudja. Te arra törekedj, hogy menj be az Isten országába. Mondjad azt, hogy Úr Jézus, én tudom, hogy én éltem és meghaltál. Vigyél be engem a te országodba. Tudod, mi van írva a Bibliába? Hogy a jó Isten minden könnyet letöröl annak a szeméről, aki bemegy az ő országába. Mert van feltámadás. Látod, még erre a te bajodra is jó a feltámadás. Mindenféle bajra jó a feltámadás. Nem létezik olyan tragédiája az embernek, amire nem megoldás a feltámadás. És nincs olyan bűn, amitől a kereszt ne tudna megszabadítani. Mert Isten azért küldte be a fiát, hogy ráterhelje az összes bűnünket. Csak egyszer álljunk már, de azt mondjuk meg neki, hogy kik vagyunk tulajdonképpen. Ő tudja, de azt szeretné, ha mi is tudnánk saját magunkról. És azt is tudnánk, hogy összekeveredtünk a bűnnel rendesen, belegázoltunk a bűnbe térdig, derékig, meg nyakig, fuladozunk benne, de megszabadítani nem tud belőle senki, csak a szabadító, csak a Jehoshua. Ezért kell a nagypéntek. És azért, hogy kárpótoljon bennünket, ezért a nyomorult életért, azért meg kell a húsvét, kell a feltámadás. Erről szól a húsvét. Erről szól a feltámadás. Az ember életéhez, testvéreim, és ezért nem magánügy a hit. Az ember életéhez és mindannyiunknak az életéhez sajnos hozzá van kötve a bűn. Vagy azért vétkeztünk, mert elmulasztottunk valamit, vagy azért vétkeztünk, mert tévedtünk, vagy azért vétkeztünk, mert erőszakot követtünk el a saját lelkiismeretünkön, mert tudtuk, hogy nem szabad tenni, de mégis megtettük. Vagy azért, mert gondolatban vétkeztünk, testvérem, megrémíti az embert. Azt mondta, hát én nem vagyok gyilkos. Jézus azt mondta, hogy aki haragszik az atya fiára, és megtűri a haragot magában, már az is gyilkos. Mert ha gyűl a harag, akkor öl. Így csinál, aki gyűlöl. Aztán mindannyiunkhoz hozzá kötetett, testvéreim, persze másféle bűnök is vannak, nem akarom én sorolni. Nincs köztünk senki, akire ne lenne rátapadva a bűnöknek a sokasága, ha hiszi, ha nem. A másik dolog pedig itt meredezik előttünk egy utolsó valóságként a halál. Ez se magánügy, hiszen mindannyian neki kell menjünk a halálnak, testvéreim. Ezt mutatják a sírok a temetőben. Az a rengeteg sír, az a mikor már azt se tudod, hogy ki van ott, fogalmat sincs. Már a hozzátartozói, azok is meghaltak. Nem lehet tudni, hogy ki az. Pedig higgyétek el, annak éppen olyan élete volt, mint nekünk. Az éppen úgy tudott örülni, meg búsulni, meg szeretni, meg gyűlölni. Annak éppen úgy fájhatott a foga, a dereka, és így tovább. Ha megöregedett, akkor megtudta, milyen a magányosság, meg milyen az öregség, milyen az, mikor magára hagyják, milyen az, mikor elfeledkeznek róla már életeibe. Nem csak a halálában nem lehet már tudni, hogy ki van ott. És testvéreim, ez azt mutatja, hogy az ember életének az égvilágon semmi értéke nincs. Amikor Nietzsche, a nagy német filozófus, csak végig gondolta, ha nincs Isten, ő azt mondta, hogy meghalt az Isten, mert megöltük. Ha végig gondolta azt, hogy nincs Isten, tudjátok, mit csinált ez a lángeszű filozófus? Egy bolond kórházba megbolondult, és ott halt meg. Bele zavarodott abba, hogy nincs értelme az ember élet. Hát mindenki elfeledkezik előbb-utóbb, meghalnak veled a remény, minden meghal. Tudjátok, ki nem fog meghalni? Ha lenne valaki, ott van az a sír, már senki nem tudja, hogy ki van ott, még azok is meghaltak, akik emlékeztek. De ha lenne egy legalább, egy, aki emlékszik, aki tudja, hogy ki van ott, pedig van olyan, a mindenható Isten. Ezért mondta a kereszten a gonosztevő, nagypénteken volt róla szó, ezért jól mondta a kereszten a gonosztevő, mikor azt mondta Jézusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodban. Na, ha az, aki ott van a jeltelen sír alatt, ha az életében, amikor még mozgott a szája, amikor még működött az agya, amikor még dobogott a szíve, ha azt mondta Jézusnak, aki 2000 évvel ezelőtt halt meg és támadott fel, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz, akkor rá is vonatkozik az, amit Jézus mondott, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Ilyen sokat számít az, hogy valaki mit tesz a feltámadás reménységével, és mit tesz a feltámadás urával, és mit tesz a Golgotának a hősével? Úgy gondolom, hogy mivel a tanítványok nem hittek, és kétség merült fel a szívükben, még mikor látták a feltámadott urat. Figyeljtek csak meg a reakciókat különböző fordításokban. Miközben erről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, mint ahogy mondtam, azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valamiféle kísértetet látnak, vagy valamiféle szellemet látnak. Erre fel az Úr Jézus azt mondja neki, miért rémültetek, és miért támad kétség a szívetekben? Hogy támad a kétség? Gondolatban. Az előbb még nem volt egy gondolatom, hopp, most már ott a gondolat. A gondolatok úgy jönnek be, nem kopogtatnak. A gondolat úgy jön be az eszedbe, a szívedbe, hogy sokszor nem is akarod, sőt, biztos voltatok már úgy testvérem, hogy nagyon nem akartatok valamire gondolni, és csak azon járt az eszetek. Mert nem tehetünk róla, hogy milyen gondolatok cikáznak át az agyunkon és a szívünkön. De ezen a lyukon itt elől, a szájunkon, amire azt mondta Jézus, hogy az a bűn, ami ezen kijön, mert ami kijön rajta, arról már tehetek, ami bemegy a gondolatomba, arról nem tehetek, de ami kijön a számon, arról tehetek, és ezzel a számmal mondhatom azt, hogy Istenem, köszönöm, hogy én értem is meghalt a fiad, bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól, vigyél be az országodba, még akkor is, ha nem hiszem, mert olyan gonosz gondolataim vannak. De ezt mondom. Én az vagyok, amit kimondok, nem az, amit gondolok. Aztán majd a mindenható tesz arról, hogy a gondolataimat is rendezze, hogy azokat is pásztorolja, hogy ne engedje meg, hogy a gonosz azt gondoltasson velem, amit csak akar, mert van bennem egy gonosz rész. És a gonosz rész az szövetkezik azzal a gonosszal, ami a környezetében van, meg ami a könyvekben van, meg ami a filmekben van, meg ami a rendezőknek az eszében van, és az a gonoszság, ami kívül van, szövetkezik a belső gonoszsággal, és tönkre tud tenni, kötélre tudja az embert juttatni. Úgyhogy amikor a nagypéntek csodáját és a húsvét csodáját szemléljük, akkor az egyetlen valóságos lehetőséget járjuk körbe, és szemléljük, amivel Isten megszabadítja az embert attól a nyomorúságtól, amiben belesétáltunk akkor, amikor hittünk a sátánnak, és szövetkeztünk Isten ellen. Azt mondja az Úr Jézus, miért rémültetek meg, és miért támad kétség, vagyis miért támad kétséges gondolat a szívetekben, más fordításban. Miért vagytok nyugtalanok? Miért szállnak fel fontolgatások a szívetekben? Aztán azt mondja egy másik fordítás. Miért háborodtatok meg? És miért támadnak a szívetekben okoskodások? Testvéreim, Jézus, amikor elkezdett prédikálni a munkásságának az elején, akkor már megmondta. Gondolati síkon kezdődik a harc. A megtérés gondolati síkon kezdődik, azt mondja, hogy kezdjetek el másképpen gondolkodni, mint ahogy eddig gondolkodtatok. A Biblia nem mindenkinek íródott, testvéreim. Vannak olyan lángelmék, akik borzasztó cizellált elmével nagyon okos dolgokat tudnak kimódolni, kitalálni, megcsinálni, nagyon okosak, intelligensek, hatalmas IQ-juk van. De ha nincs ott a fejükben az a fajta lelki értelmezés, az az algoritmus, amivel ezeket meg lehet, amivel látom a Bibliában a puzzle-öket, hogy hogy kell összerakni ahhoz, hogy nekem üdvösségen legyen, akkor hiába mondhatják, ameddig akarják. Azért, mert okoskodások támadnak az ember szívében, azért, mert gonosz gondolatok születnek a szívében, azért, mert a hitetlenség is végzi a munkáját az emberi szívben, és mint ahogy mondtam, az apáinktól örökölt, hiába való életünkben a gonosz gondolatok hatására testvéreim olyan erők szabadulnak fel, amik szövetkeznek a mit tudom én milyen elméletekkel, könyvekkel, Harry Potterekkel, stb. Minden gonoszsággal, ami a világban van, összeszövetkezik, és olyan erős, gonosz bázist hoz létre a lelkemben, hogy nincs esélyem ellene egyedül, csak a mindenható Istennel, aki azt erre mondja az Úr Jézus. Ha ő már itt van a szívünkben, azt mondja, nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. Így mondja az ige. Nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. Így erről beszél Pál apostol is. Testvéreim, ha kiürült a sír, mert kiürült, bizonyította. Jézus megjelent, mert megjelent, bizonyítottam. Ha ez a sír üres volt, akkor a feltámadás reménye, adhat nekem egy hihetetlen szabadságot. Mindegy, hogy mi miatt ment tönkre az életem, mindegy, hogy hol vesztettem el a szabadságomat, mindegy, hogy hol vesztettem el a hitemet, mindegy, hogy hol veszítettem el a tisztaságomat, mindegy, hogy hol veszítettem el a hanvasságomat. Jézus Krisztus minden bűnömet elhordozta a Golgotán. Ha Isten engem az ő fia halálán keresztül néz, akkor úgy néz, hogy én tökéletesen tiszta vagyok a Jézus Krisztus áldozata miatt, de csak akkor, ha azon keresztül néz engem. És van esélyem arra, hogy tökéletességbe álljak meg majd előtte, amikor bevisz az ő országába. Tehát abban az üres sírban, a feltámadásban hihetetlen szabadsága van az embernek. Mert Isten kitalálta a világ teremtése előtt már, még meg nem teremtett bennünket, hogy amikor a szabad akaratunk miatt összekuszálódnak a szálak és a helyzetek körülöttünk, akkor legyen nekünk szabadító útvonal, legyen nekünk szabadító, aki megszabadít a gonosztól. És a feltámadás azt jelzi, hogy Isten elfogadta Jézusnak azt az alázatos áldozatát, hogy engedi magára terhelni a világ bűneit. Azáltal mutatta meg, hogy feltámasztotta a halálból, vagyis adott az embernek folytatást is, nem csak a bűnök bocsánatát adta, hogy punktum, meg vannak bocsátva a bűneitek, aztán kész, be van fejezve veletek, tovább emlékezés nincs rólatok, hanem megbocsátotta a bűnünket, megtisztít tökéletesen, és utána bevisz az ő országába. Mert Jézus Krisztusnak a halálában és a feltámadásában van a gyógyulás, a bűneink bocsánata, és az új életnek a reménysége és öröme, amit tartogat mindazok számára, akik be fognak oda menni. Testvéreim, a feltámadás tükrében és a feltámadásnak a tudatában jó dolog arra emlékezni, meg azt tudni az ember életében, hogy mindennek volt és van értelme, ami velem történik. Ha gonosz dolgok történtek velem, megvan az értelme, mert ballasztként húznak engem lefele, és nem tudok tőlük szabadulni, és keresem a szabadulás lehetőségét, de meg is találom. Azt mondta az Úr Jézus, aki keres, talál. Ilyen 10 éves fejjel olyan mérges voltam, amikor olvastam ezt az igét, szóval, aki keres, az talál. Mit? Hát milyen lesz, hogy aki keres, most már tudom. Aki kér, az kap. Hát de mit? Most már azt is tudom. És az örgetőnek megnyittatik. Azt is tudom. Milyen furcsa, testvéreim. Az Úr Jézus azt várja el tőlünk, amit ő csinál. Azt mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Na, te is zörges. Te meg az Isten országának az ajtaján zörges. Mert az örgetőnek megnyittatik. És megnyittatik, mert ezért van a feltámadás. Ha tudom, hogy üres a sír, testvéreim, akkor nem lesz üres a szívem. Ha tudom, hogy üres a sír, akkor nem lesz üres az életem, az otthonom, a munkám, a világom. Mert azért lett üres a sír, hogy nekem a szívem megteljen reménységgel, az életem, az otthonom, a templomom, a házasságom, az örök élet felőli gondolataim megteljenek reménységgel. Az Úr töltsön be benneteket, testvéreim, állandó reménységgel a feltámadás felől. És mikor az Úr Jézus feltámadását komolyan vettem, és mutatom az atyának, hogy az ő mintájára én is szeretnék feltámadni, akkor nekem már üdvösségem van. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a golgotai áldozat miatt, mivel Isten ráterhelte az összes bűnünket az ő fiára, ezért azt mondja az Úr Jézus, aki hisz én bennem, és úgy hisz bennem, mint a szabadítóban, az nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Elkerüli az ítéletet. Már átment a halálból az életre. Itt ezen a világon már átment. Még nem tudjuk, de reméljük és tudjuk, hogy azért van így, mert így ígérte meg nekünk az Úr. Ezzel a reménységgel töltse be az Úr a szívünket mindannyiunknak.